raportu dotyczącego negocjacji gazowych z Rosją w 2010 roku. W dokumencie jest mowa m.in. o niewykorzystaniu możliwości negocjacyjnych i prowadzeniu rozmów przez polski rząd bez przygotowania merytorycznego. Pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski mówi o chaotycznie prowadzonych negocjacjach, na których Polska dużo straciła. Wskazuje m.in. na ograniczenie opłaty za przesył rosyjskiego gazu przez Polskę do 21 milionów złotych. To oznaczało po prostu, że Rosjanie mają prawo do przesyłu przez Polskę na zachód gazu za darmo. W raporcie zwrócono też uwagę na to, że efektem negocjacji były zapisy, które mogły długofalowo uzależnić Polskę od dostaw gazu z jednego kierunku. Piotr Naimski dodaje, że strona polska zrezygnowała z pieniędzy, które zostały jej przyznane przez sąd. Sąd moskiewski zasądził na rzecz PGNiG-u 25 milionów, a myśmy z tego zrezygnowali. Raport NiK-u to efekt kontroli przeprowadzonej w latach 2011-2013 na wniosek Sejmowej Komisji Skarbu Państwa. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Maturzyści od 8 godzin z internetu wiedzą już wszystko, a o 10 Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawi ogólnopolskie wyniki. Dyrektor komisji Marcin Smolik przypomina, że jeśli maturzysta nie zdał jednego egzaminu, ma szansę na poprawkę jeszcze w tym roku. Może przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Bardzo ważne, że do 11 lipca musi złożyć wniosek do dyrektora szkoły, że do takiego egzaminu będzie chciał przystąpić. Jeżeli natomiast maturzysta nie zdał egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu, no to tutaj już prawa poprawki nie ma, także tak naprawdę egzamin maturalny do poprawki ewentualnej w przyszłym roku. Egzaminy w maju zdawało prawie 273 tysiące tegorocznych absolwentów liceów i techników. Maturę pisały też osoby, które nie zdały w ubiegłych latach i te, które chcą poprawić swój wynik. Kończymy serwis Trójki. Na skrót informacji zapraszamy o 8.30. Sport. Mateusz Fusiarz. Urugwaj z Francją, Chorwacja z Rosją i teraz Brazylia z Belgią. Te dwa zespoły stworzą kolejny ćwierćfinał na Mistrzostwach Świata w Rosji. Canarinhos bez większych problemów wygrali z Meksykiem 2-0, no może trochę więcej lodu na kostki dostał po meczu Neymar, ale samo spotkanie bez szału. Natomiast to drugie, Belgów z Japończykami, to już zupełnie inna historia. Skończyło się na 3-2 dla Czerwonych Diabłów, a według trenera Jerzego Engela oglądało się to znakomicie. Kolejny wspaniały mecz na tych Mistrzostwach Świata. Kibice obydwu drużyn rzeczywiście przeżywali niesamowitą huśtawkę nastrojów. Na początku cieszyli się Japończycy, a te 2-0 wyglądało, że to już właściwie jest po meczu. A później, kiedy było 2-2, wydawało się, że już wszystko będzie się rozstrzygało w dogrywce i w karnych. Tymczasem ostatnia akcja w meczu Belgów doprowadziła do zwycięstwa. Można powiedzieć coś niesamowitego, wielkie szczęście Belgów, że się zdobywa bramkę w 94 minucie. No ale to też znamionuje klasę zespołu, że gra się do końca. Prosimy o podobne emocje dzisiaj. O 16 Szwajcaria zagra ze Szwecją, a o 20 Kolumbia z Anglią. A na Wyspach dziś poza futbolem oczywiście króluje tenis. Pierwszy dzień rywalizacji na kortach Wimbledonu za nami. Mamy już pierwszą większą sensację i pierwszy miły polski akcent. Z turniejem pożegnała się już finalistka Rolanda Garrosa Sloane Stephens. To ta niespodzianka. A polski akcent to oczywiście awans Agnieszki Radwańskiej, która pokonała wczoraj w 3 setach Rumunkę Elenę Gabriele Ruse. Tym większe brawa dla Polki, bo broniła 6 piłek meczowych. Dziś kolejni Polacy powalczą o drugą rundę singla. Magda Linet zagra z Julią Putincewą z Kazachstanu, a Hubert Hurkacz z Australijczykiem Bernardem Tomiczem. Na Węgrzech odbył się wczoraj miting lekkoatletyczny, a siłę pokazali nasi młodziarze. Najlepiej rzucał Wojciech Nowicki, a w najlepszej próbie uzyskał wynik 81 metrów i 85 centymetrów, co jest jego rekordem życiowym. Ja po prostu robię swoje, no fajnie, że wychodzi, że dobrze się czuję, jestem zdrowy i to jest najważniejsze. No mówię, no robię to, co na czym pracowaliśmy po prostu w całym tym sezonie przygotowawczym i bardzo się cieszę, że to po prostu gdzieś tam się przekłada i oddaje, tak? No super, no jeszcze to można powiedzieć nie wygląda jakoś wszystko w każdych aspektach technicznie dobrze, jest nad czym pracować, no ale fajnie, że jeszcze gdzieś tam mam rezerwy, że jeszcze można to dołożyć, tak, do tego wyniku. To w ogóle się nie spodziewałem, że tak sezon przebiegnie, no ale fajnie, no bardzo cieszę i motywuję do dalszej pracy. Świetna sprawa, że wciąż się trenuje, a wynik cały czas najlepszy. Drugi na Węgrzech był Paweł Fajdek, a kolejny sport w Trójce za godzinę. Ktoś obserwuje naszych piłkarzy na Instagramie, to widzi, że już tam się pojawiają błękity morza, piękne plaże, palmy, generalnie już wakacje. Czyli już przechodzimy do porządku dziennego. Tak, już tam. A i bardzo ładny film nagrał Karol Linetty,

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego i szef klubu tej partii. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie przewodniczący, porozmawiamy oczywiście o sprawach fundamentalnych i o wielkiej polityce, ale najpierw zapytam o rzepak. Czy pan jest przygotowany na pytanie o rzepak? Ale o olej rzepakowy, o zbiór rzepaku, O zbiór, czy można skupować rzepak w niedzielę, ponieważ politycy pana partii skarżyli się, że ta sprawa jest nieuregulowana jasno w ustawie dotyczącym handlu w niedzielę. No to są wybitni eksperci, którzy znają się na tym od lat i jeżeli zgłaszają uwagi, że trzeba doprecyzować i umożliwić ten skup, bo chodzi o umożliwienie skupu. To zdaje się, że ten skup właśnie się zaczyna. No właśnie, już w tym roku w ogóle okres wegetacji w niektórych regionach Polski bardzo przyspieszył, więc no widzieliśmy już to po owocach, które mogliśmy dużo wcześniej kupić na różnego rodzaju bazarkach, a teraz rozpoczynają się żniwa. No i co? I pan nie wie, czy można ten rzepak skupować? Ja uważam, że trzeba ułatwiać ludziom życie i mam nadzieję, że nikt nie będzie robił problemów rolnikom, kiedy mają możliwość sprzedania po dobrej cenie. To sprzedają wtedy, kiedy jest to możliwe. Czasem kosi się i wyjeżdżają kombajny również w niedzielę, jak jest zła pogoda przez wiele dni. Myślę, że nic złego wtedy się nie dzieje. Panie pośle, Najwyższa Izba Kontroli... To mnie zaskoczyła, pani redaktor, tym pytaniem. Widzę, że pana zaskoczyłam. Nie spodziewałem się, że pani też w aspekcie rzepaku... Ja bardzo się martwię o ten rzepak, sprawę poruszył mniej więcej 10 dni temu pan europoseł Kalinowski. To było przed nadzwyczajnym posiedzeniem Sejmu i on miał nadzieję, że to nadzwyczajne posiedzenie zajmie się, że też się zajmie przy okazji rzepakiem. No ale i nie to zajęło nadzieje niestety się nie spełniły. Trudno się dziwić, ponieważ nie ma serca obecna władza do nie tylko rzepaku, ale i do rolnictwa i do polskiej wsi. Dobrze, Najwyższa Izba Kontroli zdjęła z raportu dotyczącego umów gazowych z lat 2006-2011 klauzule zastrzeżone. I teraz dowiadujemy się między innymi o krytycznej ocenie Izby co do działań Waldemara Pawlaka, ówczesnego ministra gospodarki, oraz że Polska mogła kupować gaz taniej od Rosji. Jak pan odbiera te wieści? Po pierwsze, w raporcie, jeśli pani redaktor pozwoli, to ja przytoczę jedno ze stwierdzeń. W raporcie NIK pozytywnie ocenia zapewnienie przez organy państwowe i PGNiG w latach 2006-2011 ciągłości dostaw gazu ziemnego z importu oraz uniknięcie ryzyka niezaspokojenia potrzeb polskich odbiorców. Myślę, że to jest najważniejsze zdanie z tego raportu NIK, mówiące o tym, że udało się zaspokoić te potrzeby, uniknąć ryzyka zaburzenia dostaw i to jest stwierdzenie, które jest w tym raporcie, myślę, najważniejsze. Ale można było kupić taniej. No to dlaczego minister Jasiński bezrefleksyjnie w 2006 roku podpisuje umowę, nie czytając, nawet jest taka notatka odręczna, że nie zdążył się zapoznać z dokumentami i podpisuje tą umowę właśnie ze względu na bezpieczeństwo energetyczne państwa. Udało się w tych negocjacjach osiągnąć bardzo dużo dotyczące rzeczy i zaspokojenia potrzeb i później tranzytu przez Polskę, operatora tego tranzytu. W roku 2012 obniżono te ceny po międzynarodowym arbitrażu, więc tam jest wiele niedomówień ze strony dzisiaj rządzących, rzucanych kalumni i oszczerstw wobec Waldemara Ale Pawlaka. Ale na razie nie mówimy o kalumniach i oszczerstwach rządzących, tylko o raporcie NIK-u. O którego rzetelności jestem przekonany. Mówimy o raporcie NIK-u. To zastanawiające jest to, czemu ten raport jest teraz pokazywany. Czy to jest przygotowanie do negocjacji z Rosjanami na temat nowej transzy, czy dostaw gazu, nowej umowy. Jeżeli tak, to jest to najgorszy z możliwych sposobów przygotowania się do tych negocjacji. W każdym razie według pana niesłusznie światło pada na Waldemara Pawlaka w tej sprawie. Jestem przekonany po pierwsze o jego największym zaangażowaniu, rzetelności, sumienności działania, nie tylko w tej sprawie, ale od wielu, wielu lat, od kiedy był premierem, przez wiele lat posłem, wicepremierem, ministrem gospodarki, również w tej nadrobił to, co zaniedbał minister Jasiński. Panie przewodniczący, prezydent Andrzej Duda ma dziś wydać postanowienie o przejściu pierwszej prezes Sądu Najwyższego, profesor Małgorzaty Gersdorf, w stan spoczynku. Myśli pan, że może ogłosić odroczenie tego przejścia w stan spoczynku? No chciałbym, żeby tak było, żeby wyznaczył ten termin przejścia w stan spoczynku pani prezes, jak wyznacza konstytucja, czyli to jest chyba 30 kwietnia 2020 roku. Wtedy uniknie możliwości złamania konstytucji. W ten sposób wypełni literalne postanowienie 6-letniej kadencji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Tu nie ma naprawdę żadnego sporu interpretacyjnego, który by powodował, no, że... Jak słyszymy, jest. Ale gdzie? Znaczy, pani redaktor, no jak jest 6 lat napisane, to jest 6 lat. Kadencja prezydenta ile trwa? Ale przecież... 5 lat? Ale to panie... nie trwa 4 lata, tylko 5 lat. Ale panie kadencja Sejmu też ma określony wymiar. Proszę nie polemizować ze mną, ponieważ ja tylko przytaczam opinię innych prawników. Tylko no, nie prawników, którzy są, ja rozumiem, że możemy tych rozwiązań możemy zawartych w ustawie o Sądzie wyciągnąć Najwyższym. Każdą z każdego przepisu 10 interpretacji. Ale jak jest literalnie napisane, 6 lat to jest 6 lat, no mnie niestety nie przekonują ci, którzy widzą w 6 czwórkę, a nie 6. No to jest już daleko idące no niedopatrzenie, niedociągnięcie lub bardzo zła wola. I chyba to ostatnie najbardziej. Myśli pan, że odroczenie tego przejścia w stan spoczynku pani profesor Gersdorf w sytuacji, w której Komisja Europejska wszczęła przeciwko Polsce kolejne postępowanie w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym, postępowanie, które może się zakończyć skargą do Trybunału Sprawiedliwości, byłoby uznane za krok w kierunku porozumienia z Komisją Europejską? Myślę, że ogromny krok. Myślę, że to byłoby bardzo dobry sygnał dla Komisji Europejskiej, dla naszej pozycji, również w negocjacjach o budżet europejski, dla Funduszy Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej, dla całego pakietu rozwiązań w nowym budżecie. Jeżeli by dzisiaj prezydent dał taki sygnał, że przestrzega tych zasad związanych z kadencyjnością i nie zamierza skracać w żaden sposób kadencji pierwszego prezesa, no to byłby no, naprawdę dobry wyraz. Może się też tak stać, że prezydent podejmie zupełnie inne rozstrzygnięcie i bardziej ono jest prawdopodobne, że to przejście w stan spoczynku nastąpi dużo, dużo szybciej, a później rząd premiera Morawieckiego będzie negocjował różnego rodzaju rozwiązania i może się na końcu okazać, że prezydent będzie kozłem ofiarnym tej całej sytuacji. Jak pan myśli, a jakie będą decyzje prezydenta co do tych sędziów, którzy zwrócili się do niego o możliwość dalszego orzekania? Ci, którzy ukończyli 65 lat. Wydaje się, że mogą być pozytywne dla tych sędziów, czyli zostanie przedłużony ten termin orzekania. Z punktu widzenia nie rozstrzygam w żaden sposób formalnie tych wniosków. Uważam, że to jest dziwna konstrukcja, że to prezydent ma decydować de facto o stanie zdrowia. To powinna, jeżeli już ktoś by mógł decydować, to komisja lekarska. Ale to chyba nie prezydent decyduje o stanie zdrowia. Ale no bo zdrowia. To jakie przesłanki mogą być o tym, że nie może sędzia orzekać, jeżeli nie stan zdrowia? Jeżeli jest ktoś, przecież słyszymy tyle, że wiek emerytalny jest tylko możliwością. Tak mówią dzisiaj rządzący. No to czemu się na siłę wysyła tych, którzy bardzo długo się uczyli, przygotowywali, praktykowali, mają największą wiedzę i doświadczenie w momencie, kiedy są bardzo sprawni, chcą pracować, wtedy się ich wysyła na emeryturę. Jeżeli są inne przesłanki niż zdrowotne, to są to błędne przesłanki. To jest chęć zawłaszczania wymiaru sprawiedliwości, wsadzania swoich ludzi i wymiany tych, którzy może są za bardzo niezależni jak i niezawiśli w tych swoich postanowieniach. Czy pan będzie protestował przed Sądem Najwyższym, tak jak to było w ubiegłym roku? My wiemy, gdzie mamy być. Stoimy po stronie wartości i zawsze... Ale gdzie mają państwo być fizycznie? Wiemy, gdzie mamy być i jak mamy się zachowywać w takich sytuacjach. Ale chciałbym też, żeby się słuchacze dowiedzieli. Stoimy po stronie wartości. Kiedy trzeba, jesteśmy na protestach i chyba teraz jest taki moment, kiedy trzeba. Czyli PSL weźmie udział w tych protestach, które są zapowiadane. U nas każdy ma prawo decydować, gdzie idzie, na jakie zgromadzenia się udaje. My nie jesteśmy partią wodzowską, tak jak że niektóre formacje. Dobrze. A czy pan pójdzie? Tak. Panie przewodniczący, chyba dzisiaj pierwsze czytanie projektu zmian w ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. to taki dość pilny projekt, jak widać. Co zrobi PSL w tej sytuacji, kiedy ten projekt zostanie uchwalony, a wiadomo, jakie on może mieć konsekwencje? Po pierwsze, ten projekt nie zwiększa w żaden sposób reprezentatywności, nie jest bardziej proporcjonalny, a musi być ta zasada proporcjonalności zachowana w ordynacji wyborczej. Jest to chęć wyrugowania średniej wielkości formacji politycznych, czyli ona nie ma celu reprezentowania poglądów Polaków w lepszy sposób w Parlamencie Europejskim, tylko pozbycia się tych, których się dzisiaj, ci, którzy są wnioskodawcami, czyli PiS, po prostu obawiają, w tym naszej formacji. Ale proszę bardzo, jeżeli chcą sobie takie zasady ustalać, niech ustalają. My oczywiście ich nie popieramy, będziemy robić wszystko, żeby to zatrzymać, ale większość ma dzisiaj jedna formacja. No i dlatego pytam, czy pójdzie w dużej koalicji do tego Parlamentu Europejskiego? Na pewno nie damy i nie zagramy w scenariuszu PiS-u, który przewidywałby, że Polskie Stronnictwo Ludowe zostanie wyeliminowane z Parlamentu Europejskiego, a głosy zostaną zmielone. To jest taka chęć kradzieży tych wyborów tak naprawdę milionom Polaków, którzy chcą oddawać głosy na różne partie. Panie przewodniczący, trzecie podejście. Czy pójdziecie w koalicji do tych wyborów w tej sytuacji? Zobaczmy, w jakim kształcie ta ordynacja zostanie przyjęta, bo mieliśmy też do czynienia z ordynacją samorządową. To wszystkie decyzje będą po wyborach samorządowych, ale na pewno ja jestem gotowy do współpracy z różnymi formacjami w celu uniknięcia wprowadzenia rozwiązań, które tylko i wyłącznie dają takie fory dużym formacjom politycznym. Tak, jestem gotowy na współpracę z różnymi formacjami politycznymi, środowiskami społecznymi, którzy podzielają nasze wartości i są za silną Polską w zjednoczonej Europie. A jeśli chodzi o wybory samorządowe, to nic się nie zmieniło? Nic się nie zmieniło. Mamy Radę Naczelną w najbliższą sobotę. Będziemy przyjmować uchwały o ustanowieniu, przygotowaniu do ustanowienia Komitetu Wyborczego i powołaniu go zaraz w dzień po ogłoszeniu przez premiera wyborów. To będzie Komitet Polskiego Stronnictwa Ludowego, na którego listach będą nie tylko członkowie i sympatycy, ale też organizacje pozarządowe, będą związkowcy, będą ruchy społeczne, ruchy wiejskie, miejskie. Będzie to otwarta przestrzeń, takie porozumienie społeczne Polskiego Stronnictwa Ludowego. A co będzie, jeśli wynik, no właśnie, jaki wynik byłby zadowalający? Co by było... Co by było sprawdzianem... Najlepszy możliwy no dobrze, będzie zadowalający. Ale co będzie sprawdzianem siły stronnictwa? Bo państwo powtarzają, że chcą sprawdzić siłę stronnictwa w tych wyborach, do sejmików, do rad powiatów, tak? Jeżeli byśmy prześledzili wyniki PSL-u z ostatnich kilku wyborów, to zawsze od 2006 roku był to wynik dwucyfrowy i na taki wynik liczymy i to będzie wynik na pewno dobry. A jak nie będzie dwucyfrowego, to pan powie, oj, pomyliłem się, trzeba było jednak iść i się poda do dymisji. To wtedy będziemy sytuację analizować. Wierzę, że będzie przy tym zaangażowaniu, jakie widzę, jeżdżąc po Polsce, przy tej ilości kandydatów, determinacji, chęci pokazania tego, co się udało zrobić, bo w wielu miejscach współrządzimy dzisiaj. Cuda. Nie, praca. Praca, która... I wiara. Wiara jest w ora et labora. Wszystko jest w tym potrzebne i wiara, i praca, czas, który jest do wyborów, trzeba dobrze spożytkować i to na pewno zrobimy wszystko, żeby nie wystawić Polski lokalnej i samorządów na niebezpieczne eksperymenty. Serdecznie pozdrawiam, dziękuję bardzo, miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do jutra. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Oferta obowiązuje od 28 czerwca do 4 lipca. RRSO wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank S.A. MediaMarkt, precz z nudą. Filip, czas umyć zęby. Mamo, nie chcę mieć zębów. No chodź. Muszę. Tak było kiedyś. Na szczęście teraz mam Dropingo. Kropelki, które barwią osad nazębny na niebiesko, wskazując te miejsca, które nadal wymagają dokładniejszego wyszczotkowania. Z Dropingo mycie zębów to dla Filipa świetna zabawa, a dla mnie pewność, że zęby mojego dziecka są czyste i zdrowe. Dropingo. Ząbki dokładnie umyte. Kropelki Dropingo. Do kupienia w aptece. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Do najbliższej środy, 4 lipca, żółta fasolka szparagowa ma kosztować 5,99 za kilogram, a kalafior złoty 99 zł za sztukę. A w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Kaśka, masz gumę do rzucia? Coś powinnam mieć. A co to? Detusan? Na kaszę dla osób, które rzuciły palenie. Łatwiej rozstać się z fajkami niż z kaszlem palacza. Lekarz powiedział, żeby tego nie lekceważyć. I co, Detusan pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Detusan łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Mówią, że każdy choć raz w życiu powinien ją mieć. Podziwiają, gdy mija ich na ulicy. Miłośnicy motoryzacji, fani Alfa Romeo. Dołącz do nich już w czwartek, 12 lipca w Noc Cudów Alfa Romeo. Przyjdź, usiądź za kierownicą Alfa Romeo i zakochaj się w pięknie i mocy. Odkryj przyjemność z jazdy wraz z mocą korzyści dla Ciebie lub Twojej firmy. Zapraszamy. Noc Cudów w salonie Alfa Romeo. 12 lipca do północy. Więcej na noccudów.pl. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już minęła 8:30, czas na skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. Za półtorej godziny zbierze się Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold. Dziś wątek skarbowy. Zeznania złoży Sławomir Langowski, były kierownik drugiego działu kontroli podatkowej Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, a po południu były naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego, także w Gdańsku, Krzysztof Ptaszyński. Poprzez wirusy w telefonach klientów banków kradli pieniądze z rachunków. 20-latka i 50-latka obywateli Mołdawii zatrzymali policjanci Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji. Grupa działała w Warszawie i w ten sposób mogła okraść kilkadziesiąt rachunków bankowych Polaków. Indonezyjskie służby ratunkowe nie szukają już ciał dziesiątek ofiar zatonięcia promu na jednym z najgłębszych jezior świata, jeziorze Tomba. Przeładowany drewniany prom przewrócił się i zatonął w burzową pogodę 2 tygodnie temu. Nie wiadomo, ile dokładnie osób utonęło, bo na promie nie było listy pasażerów. Był to najtragiczniejszy wypadek transportowy w archipelagu wysp indonezyjskich od ponad dekady. Młodzi Polacy, Węgrzy, Francuzi i Włosi nakręcą film o uzależnieniach i przemocy. Przyjechali do Radomia na warsztaty. Efektem mają być 3 filmy krótkometrażowe, szeroko, jak zapewniają, promowane w mediach. Pełny serwis Trójki o 9:00. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Niemal 500 uczestników weźmie dziś udział w Forum Regionów Trójmorza z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy w Jasionce koło Rzeszowa. W planie są 2 panele dyskusyjne. Jednym z tematów będzie trasa łącząca kraje bałtyckie i Polskę z południem Europy, Via Carpatia. Ma też zostać podpisane porozumienie o utworzeniu Obserwatorium Regionów Trójmorza. Szczecińska Stocznia i Stocznia Remontowa Gryfia mają przejść pod zarząd Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. List intencyjny w tej sprawie podpisano podczas Światowych Dni Morza w Szczecinie. Prawdopodobnie dojdzie do fuzji obu stoczni. Szczecińską Stocznię kupił w zeszłym roku Fundusz Mars podlegający Ministerstwu Obrony Narodowej. W środowisku pojawiły się głosy, że zarządzający kilkoma stoczniami fundusz przerzuca dobre kontrakty ze Szczecina do Trójmiasta. Zmiana właściciela ma powstrzymać niezdrową konkurencję, mówi wiceminister resortu gospodarki morskiej Grzegorz Witkowski. Konsolidacja przemysłu okrętowego zahamuje negatywny trend kanibalizmu polskich stoczni, które nawzajem sobie właśnie wydzierały co lepsze kąski. Nieoficjalnie mówi się w resorcie o rozmowach w sprawie przejęcia również gdańskiej stoczni. Ciąg dalszy wojny celnej. Tym razem chodzi o podniesienie taryf celnych na samochody z USA. Z wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa wynika, że na ukończeniu są analizy i wkrótce może zapaść decyzja w tej sprawie. Argumentem, tak jak w przypadku ceł na stal i aluminium, jest amerykański interes narodowy. Do swoich argumentów przekonuje też Komisja Europejska. Jej szef Jean-Claude Juncker zapowiedział, że jeszcze w lipcu poleci do Waszyngtonu, by rozmawiać w tej sprawie. Powinniśmy oddramatyzować te relacje, bo potrzebujemy się wzajemnie. Nie jestem pewien, czy uda nam się znaleźć porozumienie, ale spróbujemy.

Wiara w prawdziwą miłość, na którą warto poczekać. Minie ten, kto przestaje nadziei ulegać. I ten, kto chce ją w sobie na zawsze pogrzebać. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal sobie człowieka. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal sobie człowieka. W każdej chwili możemy znieść się ponad wszystko. Głos sumienia podchodzi, nie zwlekaj, ocal sobie człowieka. W każdej chwili możemy znieść się ponad wszystko. Głos sumienia podchodzi, nie zwlekaj, ocal w sobie człowieka. To tytuł tego nagrania, Ocal w sobie człowieka, Dominika Kowalik. I dobrze, panie Zbyszku, pan usłyszał. Tak to pomocnik traktorzysty Mateusz Pospieszalski. Bo zdjęcie jest też do tego dołączone, WW na traktorze. Bardzo ładne zdjęcie pan dołączył. Muzyczny rozkład jazdy. Tak, trochę wcześniej w wakacje. Krystian Hanke. Bo zwykle o tej porze opowiadamy o tym, jakie koncerty i festiwale się odbędą. No dziś wyjątkowo opowiemy o festiwalu, który się nie odbędzie, a miał się odbyć 28 lipca w Piekarach Śląskich dla fanów metalu. No to miało być święto. Metal Doctrine Festival. Niestety odwołany. Organizatorzy festiwalu poinformowali, że w związku z nagonką, naciskami, kłamstwami i oszczerstwami ze strony przeciwników koncertu wycofują się z organizacji tegorocznej edycji. No a wystąpić śmieli nie lada kto, bo Witchmaster, Mentor, Prosecutor, Lęk. Znasz Lęk? Oczywiście. Tak myślałem. Oraz Kat i Roman Kostrzewski. Którzy właśnie umilają nam czas w tle. Jednocześnie toczą się rozmowy w sprawie organizacji imprezy w innym mieście, więc jest jeszcze szansa dla fanów tego festiwalu. Mój plan to z życia ram wyłamać realności dziennych nic. A w nocy szatana przyjąć dłoń. No więc takiej imprezy nie będzie w Piekarach Śląskich. A wczoraj mówiliśmy o pewnej artystce, bo jest autorką naszej płyty tygodnia. Wcześniej zapowiadaliśmy jej niedawny koncert, a dziś Florence i jej, jak widać, dobrze naoliwiona maszyna wraca na nasze łamy, gdyż wypada zapowiedzieć kolejny koncert w Polsce. 15 marca Florence and the Machine wystąpią w łódzkiej Atlas Arenie. Ich występ otworzą Szkoci z Young Fathers. Młodzi ojcowie za swój debiutancki album Dead dostali nagrodę Mercury. Bilety trafią do sprzedaży w najbliższy piątek i znając życie, zbyt długo w niej nie posiedzą. Zatem fani Florence The Machine 15 marca spotykają się w Łodzi. I hear your heart beating in your chest. The world slows till there's nothing left. Skyscrapers look on like great unblinking giants. In those heavy days in June, when love became an act of defiance. Płyty Florence and the Machine najnowszej słuchamy w tym tygodniu na antenie Trójki. Polecamy audycje muzyczne. No właśnie, na koniec 3 lipca to dzień, na który fani zespołu Pearl Jam czekali, właściwie mogę powiedzieć, czekaliśmy długo. Dzisiaj nasi ulubieńcy wystąpią w krakowskiej Tauron Arenie. Bramy hali zostaną otwarte o 18:00, to ważna informacja, a dwie godziny później Eddie Vedder i spółka mają wyjść na scenę. Support nie jest przewidziany, przynajmniej do tej pory żadnych takich informacji nie ma. Krążą plotki, że koncert ma potrwać aż 3 godziny. Bilety jeszcze są dostępne, poza tym widzę, że sporo ludzi odsprzedaje. Poprzedni koncert Pearl Jam, dodam, w Polsce odbył się na festiwalu Open Air w 2014 roku. Gdybyśmy chcieli poszukać w dawnych kalendarzach ich halowego występu, trzeba by sięgnąć po rok 2000. Wtedy dwa koncerty, 15 i 16 w katowickim Spodku. Obydwa różne, Obydwa zarejestrowane i wydane potem na płytach kompaktowych trafiły i cieszyły fanów, właściwie cieszą do dziś. Stały się białymi krukami i kosztują sporo. Po zakończeniu trasy jeszcze powiem, że ten drugi koncert, też wydany na płycie, został uznany przez zespół za jeden z najlepszych z całego tournée. Cieszę się, że mogłem tam być. A ten utwór pewnie się pojawi, ale właściwie z Pearl Jam to nigdy niczego nie wiadomo. No i to jest taki zespół, który właściwie przy każdym utworze może śpiewać z publicznością cały tekst. Że ładnie grają i równo. Pearl Jam dziś w Krakowie, dziś wieczorem. Spokojnej drogi Państwu życzymy, no i udanego koncertu. 3 godziny mogą grać, jak informuje Krystian. Może warto ze sobą kanapeczki. jabłoneczka i panieneczki. Kanapeczki też na koncert. Za 9 minut będzie 9 i to jest ten moment, w którym w czasie wakacji opowiadamy o ulubionych miejscach wakacyjnych. A pyta Ewa Lipowicz. Powinna mieć na imię Melpomena. Opierałaby się wtedy o skałę lub o maczugę, na głowie miałaby wieniec, a w ręce tragiczną maskę. Dla niepoznaki zaś dzisiaj biega po kuluarach w ciemnych okularach. Ja tam jadę. Barbara Marcinik. Ja tam jadę, a raczej jeżdżę od prawie ćwierć wieku. To są głównie teatry i galerie, ale to wcale nie jest takie nudne, jakby się wydawało na pierwszy rzut ucha. Taki Louvre zdaje się nieźle żyje z tej nudy. Gdzie grasujesz? Ku radości wielu, mam nadzieję, ale ku zmartwieniu niektórych, jest to szeroko pojęte wybrzeże wschodnie, zwane inaczej województwem pomorskim, ale tak bliżej to Trójmiastem. To ja, możesz szybciutko taki kalendarium i zorientujesz się, że to jest naprawdę bardzo atrakcyjna oferta i że wcale nie jest potrzebna alternatywa w postaci plaży. Plaża nad morzem? Nie, kto by chciał? Przeszłam bosą stopą, ale pokonując odcinek między miejscem na przykład zamieszkania, a miejscem, w którym odbywa się spektakl. Nie, plaża mnie śmiertelnie nudzi. Kluje się we mnie ważne pytanie, ale chyba się nie odważę. To są bardzo aktywne wakacje. I to odmładza, dodaje siły na cały rok. Polecam, naprawdę polecam, a teraz szybciutko. Nie no, w teatrze i galerii to raczej wolniutko. Jeszcze coś? Nie tylko teatr, to także kino, ponieważ kocham polskie kino i oglądam wyłącznie polskie filmy. Z zagranicznych znam tylko pół żartem, pół serii. Serio? No to co ty robisz w te wakacje? No co ja robię? No, przygotowuję się do audycji, do nagrań, do spotkań, które są możliwe tylko tam. Głównie czytam, piszę, natomiast to są wakacje od jednej, jedynej czynności montowania. To znaczy, jak nauczę się w pewnym programie montować, to niewykluczone, że noce jeszcze będę spędzać na montowaniu z widokiem na morze. Po co mam się męczyć z tym, no, z parawanem, z parasolką, ze strojem kąpielowym? No, po co? Teraz się odważę. Co mówi terapeuta? Jaki terapeuta? Jaki terapeuta? Od dzieciństwa nie byłam u terapeuty. Chodzę jeszcze do stomatologa tam, bo tu nie mam czasu. Nie, wieczory fantastyczne są, naprawdę, spędzamy je w zaprzyjaźnionym towarzystwie. No bywa, że tańczymy. To jest moja ulubiona rozrywka. Jedyną osobą, która może potwierdzić, że tańczę świetnie, jest Henio Sytner. Tańczyłam z nim, uwaga, w Szklarskiej Porębie na basenie. Ach, no tak. Są też wakacje w wersji zimowej. Porozmawiajmy na ten temat zimą. Jak wyjdziesz z baletów na basenie, to śmigasz na nartach? Tak, ostatnio na desce. No proszę, Barbara Marcinik tam jedzie. Bardzo dziękujemy. I mówimy do usłyszenia, bo to już ten moment. Zofia Kruszewska, Ewa Lipowicz, Łukasz Karusta, Marcin Łukawski. Bardzo serdecznie dziękujemy. Za 6 minut będzie 9. To na do usłyszenia jeszcze niedziela. A konkretnie miłość jest jak niedziela. W tygodniu jest 6 różnych dni. Czasami do czasami złych, przekreślasz je wciąż dzień po dniu. Na siódmy dzień, czekając już, i wreszcie masz niedzielę swą. I nagle nie wiesz, co zrobić z nią. Cię. Na siódmy